w jedną stronę z całej Polski. Kup tani lot na wakacje. Szczegóły na lot.com i w biurach podróży. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 lipca, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zmarło 14 osób, jest też blisko 400 nowych zakażeń koronawirusem. Na początek najnowsze informacje z resortu zdrowia. Niższa kara dla kardiochirurga Mirosława G. Usłyszał wyrok 8 miesięcy w zawieszeniu. Ma też zapłacić 35 tysięcy złotych grzywny. Rosjanie decydują, czy zezwolić Putinowi, aby rządził Rosją praktycznie dożywotnio. Wysoka liczba nowych zakażeń koronawirusem. W ciągu ostatniej doby zanotowano 382 przypadki. Zmarło też 14 osób. Takie informacje podał resort zdrowia. Najwięcej nowych zakażeń jest m.in. na Śląsku, prawie 170. Dalej ponad 100 jest w Wielkopolsce i 20 na Mazowszu. Od początku pandemii w Polsce zakaziło się niemal 35 tysięcy osób. Zmarło 1477, a wyzdrowiały prawie 22 tysiące. Jest ostateczna zgoda na plany obronne NATO dla Polski i państw bałtyckich. Ogłosił to prezydent Andrzej Duda na poligonie w Drawsku Pomorskim w trakcie spotkania z polskimi i amerykańskimi żołnierzami. Przyszła oficjalna wiadomość z kwatery głównej NATO, że plany GRP, czyli plany tak zwanej stopniowej odpowiedzi dla Polski i państw bałtyckich, wzmacniające nasze bezpieczeństwo i system obronny, zostały sojuszniczo zatwierdzone. Wcześniej przyjęcie tych planów blokowała Turcja. Ustawę wszystko na rękę proponuje kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski. Miałaby ona podnieść kwotę wolną od podatku dochodowego do około 30 tysięcy złotych, czyli mniej więcej do poziomu, jaki zarabiają osoby pracujące za pensję minimalną. Dzisiaj system podatkowy w Polsce nie jest sprawiedliwy i niestety osoby, które najmniej zarabiają, często są obciążone podatkami ponad miarę. I właśnie ustawa wszystko na rękę ma im pomóc. Bardzo podobne zobowiązania składał pan prezydent Andrzej Duda, ale niestety nie wykonał swoich obietnic. Według propozycji Rafała Trzaskowskiego dla osób zarabiających 65 tysięcy złotych kwota wolna miałaby wynieść 8 tysięcy złotych. Druga tura wyborów prezydenckich 12 lipca. Złagodzono karę dla kardiochirurga Mirosława G., skazanego za korupcję. Usłyszał wyrok 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu i ma zapłacić 35 tysięcy złotych grzywny. Tak uznał Warszawski Sąd Okręgowy. Obrona chciała uniewinnienia lekarza, prokuratura podwyższenia wyroku. W pierwszej instancji kardiochirurg usłyszał wyrok roku więzienia w zawieszeniu i zapłaty 50 tysięcy złotych grzywny. Sprawa Mirosława G. przed sądami trwała od 2008 roku. Lekarz był oskarżony także o spowodowanie śmierci pacjenta. Od tego zarzutu został jednak uniewinniony. Śmierć rodzeństwa, które wypadło z okna w Koszalinie, to najprawdopodobniej nieszczęśliwy wypadek. Ich matka na chwilę straciła z oczu 5-letniego chłopca i 4-letnią dziewczynkę. W tym czasie dzieci otworzyły okno. Rodzina została objęta pomocą psychologów. Lekarz również zajął się rodziną. Cały czas zbieramy materiały i jeszcze dzisiaj zostaną przekazane do prokuratury. Mówił Rafał Skoczyla z policji. Matka i ojciec byli trzeźwi. Mężczyzny w momencie tragedii nie było w mieszkaniu. Rosjanie mają ostatni dzień na podjęcie decyzji, czy dać Władimirowi Putinowi praktycznie dożywotnią władzę. Dzisiaj kończy się trwający od 25 czerwca plebiscyt w sprawie zmian w konstytucji. Państwowe media prowadzą kampanię na rzecz forsowanych przez Kreml poprawek. Media opozycyjne zwracają uwagę, że jedynym celem nowelizacji jest zagwarantowanie Putinowi możliwości kolejnego startu w wyborach. Autorem poprawek jest prezydent Rosji. W przedostatnim dniu plebiscytu Władimir Putin wystąpił publicznie, wzywając swoich rodaków do udziału w głosowaniu. Prezydent ani razu nie wspomniał o tym, że wprowadzone przez niego poprawki do ustawy zasadniczej dają mu możliwość ponownego ubiegania się o najwyższy urząd w państwie. Już wcześniej część rosyjskich mediów niezależnych podkreślała, że ta poprawka, która bezpośrednio dotyczy przedłużenia możliwości sprawowania władzy przez Władimira Putina, nie była wybijana w trakcie kampanii informacyjnej. Moskwa, Maciej Jastrzębski. Trzębski, Polskie Radio. Chińskie władze zażądały od amerykańskich mediów informacji na piśmie o ich działalności w państwie środka. Takie żądanie skierowano do agencji AP, UPI oraz stacji CBS. Na odpowiedź dano im 7 dni. To odwet za działania władz amerykańskich. Waszyngton ogłosił w czerwcu, że przedstawicielstwa czterech ważnych chińskich mediów zacznie traktować jak zagraniczne placówki dyplomatyczne. Oceniono bowiem, że są one tubą propagandową komunistycznej partii Chin. To był serwis Trójki.

lesser bands, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom. Symbiotic, patriotic, slam, button that. Coś takiego, co zawsze pojawia się w tekstach publicystycznych, gdy mamy ważne wydarzenie na świecie. To koniec świata, jaki znamy, ale Michael Stipe dodaje do tego and I feel fine, czyli ja jestem z tym okej. Okay. No właśnie miałam o to zapytać, jak ty się z tym czujesz i czy możesz się podpisać pod tymi słowami? Zdecydowanie. No właśnie. No to w takim razie bardzo się cieszę, a teraz przejdźmy do Dolnego Krawica, który... Wiesz, jak niedźwiedź tłumaczył ten tytuł? No właśnie, to jest... Dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe. Here we are. słyszeliśmy, Leny Krawitz też ma takie podejście do końca różnych rzeczy. No powiedziałabym, zrelaksowanie spokojne. Obiecaliśmy w Byle do 13 w środę, że będziemy wracać do polskiej muzyki z lat 90. Teraz zaprezentujemy nagranie z płyty winylowej. W 92 roku najpopularniejszym polskim zespołem metalowym był i dla niektórych cały czas mimo upływu lat jest Acid Drinkers. Ale na jego płycie pojawiła się wokalistka, która do tej pory uważana jest za królową, jeżeli chodzi o polskie wokalistki. O kim mówimy? Takie momenty, kiedy przyznam, że no, słuchać bardzo dobrze o kogo chodzi, ale no, gdybym tak posłuchała pierwszy raz i po pierwszych nutkach miała rozpoznać, to chyba bym nie dała rady. Edyta Bartosiewicz na płycie zespołu Acid Drinkers, Striptease. Graliśmy z płyty winylowej, która właśnie doczekała się wspaniałego wznowienia. Warto sięgnąć i zobaczyć. To jeszcze było w 1992 roku. W 1994 roku, dokładnie 1 lipca, na liście przebojów programu trzeciego zadebiutowało to nagranie. To jest mój sen, ten sen przeraża mnie. W pokoju bez ścian zamykam się, nie ma nic, nie ma mnie. Niby bezpiecznie, ale wcale nie jest dobrze w moim śnie. To

Powiedz, gdybym cię zapytał o najpopularniejszy i taki serial hiszpański, który ci się najbardziej podobał, co byś powiedziała? Takie pierwsze skojarzenie. To skojarzenie, czy ten, który mi się najbardziej podobał? No, skojarzenie. Nie no, skojarzenie to jest jedno. Dom z papieru. No właśnie. Inspektora. Inspektora, tak. Wszyscy kojarzą przede wszystkim Dom z papieru, a ostatnio w Polsce można seriali hiszpańskich oglądać znacznie więcej. Porozmawiamy o pewnej aktorce, ale jeżeli mówimy Dom z papieru i mówimy aktorka, no to powinno zabrzmieć to nagranie. Esta mañana me he levantado. Oh, vela, chao, vela, chao, vela. Chao, chao, chao. Esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor. Vela, chao. Compañero, vela, chao. Quiero ir contigo. Vela, chao. Vela, chao, vela, chao, vela. Chao, chao. Oh, compañero, vela, chao. Quiero ir contigo. Porque me siento aquí morir. Y si yo caigo en la batalla, vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Y si yo caigo en la batalla, coge en tus manos mi fusil. Cava una fosa en la montaña. Vela, chao, vela, chao, vela. Chao, chao, chao. Cava una fosa en la montaña bajo la sombra de una flor. Así la gente cuando la vea. Oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Así la gente cuando la vea se dirá qué bella flor. Ciarki. To jest to, co mi przychodzi do głowy. Bella Ciao to oczywiście nagranie, piosenka tradycyjna, ale przede wszystkim ostatnio kojarzona z serialem Dom z papieru, a śpiewała ją Naiwa Nimri. Aktorkę można, nawet trzeba pamiętać z filmu Alejandro Amenabara Otwórz oczy, Abre los ojos, ale dla wielu to przede wszystkim ciężarna inspektor Alicia Sierra z serialu Dom z papieru. Tak, ja tak westchnęłam, bo akurat w tym serialu to nie da się jej zapomnieć. A to sobie wyobraź, że dla ciebie i dla innych, którzy kojarzą ją przede wszystkim z tej roli, powiedzmy, że jest jeszcze bardziej demoniczna i zła postać, którą zagrała. Serial Uwięzione wielu może umknąć, może wydać się pozornie niegodne uwagi albo tak na pierwszy rzut oka wydać się nową wersją Orange is the New Black. Jednak po rozwinięciu akcji otrzymujemy ciekawą, pełną intrygi, zwrotów akcji, zupełnie nową jakość. To nie jest świat dla grzecznych ludzi, bo w kobiecym więzieniu pełno jest języka powszechnie uważanego za niecenzuralne. Pomiędzy osadzonymi dochodzi do romansów, gwałtów, ale i pięknych związków opartych na miłości i wsparciu. Zawierane są sojusze i toczone są wojny. Są bijatyki i morderstwa. Serial ma tylu fanów, którzy w dniu premiery na hiszpańskich ulicach potrafią się ubrać w charakterystyczne żółte stroje więźniarek, że na Półwyspie Iberyjskim zyskali oni miano właśnie żółtego przypływu. Serial ma 4 sezony. Jeśli czegoś żal, to kilku wyraźnie niedokończonych wątków, które nadawały kolorytu, a rozpływały się w dziwną nicość. Dlaczego przypominamy? Bo właśnie w lipcu znów będziemy mogli usłyszeć z ekranu z nowej produkcji takie zdanie. Mi nombre es Zulema Zaire. Uwięzione powrócą. To jest dalszy ciąg, choć powiedzmy, że to jest zupełnie nowy serial, według jego twórców przynajmniej. W oryginale nazywa się Vis-a-vis El Oasis i jest nową opowieścią osadzoną w świecie, w którym część bohaterów, ale i bohaterów dobrze znamy. Oprócz Zulemy pojawi się Maggie Sivantos, czyli dobrze znana Macarena, ale i demoniczny Ramiro Blas. Demoniczny, bo możemy go pamiętać jako postać, która w więzieniu była najbardziej zła i okrutna, bo był jego naczelnikiem. A wszystko z napadem stulecia w tle. Całość właśnie w lipcu będzie dostępna i w Polsce, choć wiemy, no właśnie jak to się dzieje też a propos muzykali, że są tacy, którzy całość już zobaczyli. Najwa Nimri, aktorka, o której mówimy w Hiszpanii, jest jedną z najbardziej charakternych gwiazd. Odbija się od celebryckiego lustra, by proponować ludziom coś więcej. Prowokować i zmuszać do myślenia. Wydaje mi się, że gdyby Joker była kobietą, miałaby twarz Najwy Nimri. A o tym, jak to nieobliczalna, pełna zagadek artystka, niech świadczy muzyka, którą tworzy. Najwa Nimri i jej twórczość muzyczna, ale ja się jeszcze odwołam do tego, kiedy wspomniałeś, że ona pasowałaby jako Jokerka, nawiązując do postaci z komiksów DC. Ja ją widzę w tym uniwersum filmowym zdecydowanie. Ona zdecydowanie jest stworzona do tego, żeby właśnie przenieść się w świat komiksów, przybrać taki bardzo demoniczny makijaż i kogoś zagrać. Bo wiadomo, że Harley Quinn to już jest rola, która należy do Margot Robbie, ale... I nie odbierzemy tak. Jej tego. Czy Dark, o którym rozmawialiśmy tydzień temu, obejrzałaś do końca? No ja jeszcze nie jestem po drugiej stronie tej rzeki. Jeszcze ja też nie. Najbardziej mi się podobała taka zapowiedź na Twitterze jednego z dziennikarzy, który powiedział, że bardzo chciałby zrobić spoiler, czyli zdradzić ludziom fabułę tego, co się dzieje w trzecim sezonie, ale po prostu się nie da. I to jest dobry scenariusz. A powracamy do ścieżki dźwiękowej. To jest nagranie, które wiele osób kojarzy z polskiego radia, a nie z serialu. 9 minut do godziny 12. Powoli zbliżamy się do końca trzeciej godziny, w byle do 13. Proszę pisać do nas 13@polskieradio.pl, ale jeszcze na koniec tej trzeciej godziny coś zagramy, prawda? Dwa nagrania. Pierwszym to Stereophonics. Jak się odnosisz do takiego rozmarzonego, troszeczkę falującego brytyjskiego rocka? No, również staje się wtedy rozmarzona. Stereophonics, Maybe Tomorrow. 13@polskieradio.pl. W następnej godzinie na pewno powrócimy do muzykali, bo będziemy mieli bardzo zacnego gościa, który opowie o tym, jak można w tym momencie, w warunkach postpandemicznych, wystawiać muzykale na warszawskiej i nie tylko warszawskiej scenie. A teraz do godziny 12 pozostajemy z Kalibrem 44. My mamy nie odwracam.